mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 listopada, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Minister Kowalczyk zapowiada szybkie prace nad projektem ustawy o dodatkowych emeryturach. CBŚP rozbiło groźny gang narkotykowy. Policjanci zatrzymali 15 osób. Jest kolejny film o rodzinie Beksińskich, po fabularnym dokumentalny. Ale na początek wiadomość sprzed chwili. Jutro w Święto Niepodległości nie będzie nominacji generalskich, powiedział Polskiemu Radiu zastępca szefa BBN-u minister Dariusz Gwizdała. Dodał, że odbędą się one w późniejszym terminie. I kolejne informacje. Szybko powinien trafić pod obrady Sejmu rządowy projekt ustawy o pracowniczych programach kapitałowych. Mówił o tym w salonie politycznym Trójki minister Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. A zgodnie z projektem pracodawca, pracownik i państwo mają zrzucić się na przyszłą dodatkową emeryturę. Jak mówił wczoraj wicepremier Mateusz Morawiecki, dopłaty państwa mają zachęcić do oszczędzania na przyszłą emeryturę. Dodał, że będą to pieniądze oszczędzających, zarządzać będą nimi fundusze inwestycyjne. Tak oceniał ten projekt w Trójce minister Kowalczyk. Sądzę, że jest to dobry pomysł, będzie budował kapitał i jeśli już ten projekt trafi, to myślę, że będzie to szybko uchwalane. 1 stycznia 2018 nie będzie to możliwe, bo też to wymaga przygotowania organizacyjnego, informatycznego. Te pieniądze trzeba jakoś zbierać bezpiecznie i tak dalej, więc to na pewno wymaga kilku miesięcy vacatio legis. Minister Kowalczyk dodał, że wśród członków rządu jest zgoda, jak to określił, co do idei uchwalania takiego projektu. Dokładnych uzgodnień wymagają jednak szczegółowe przepisy. Projekt ma docelowo objąć ponad 11 milionów Polaków. 15 osób podejrzanych o udział w gangu narkotykowym zatrzymali funkcjonariusze CBŚP. Policjanci zlikwidowali w okolicach Bogatyni na Dolnym Śląsku fabrykę metamfetaminy. Zabezpieczyli kilogram tego narkotyku. Duże ilości metamfetaminy zaczęły się pojawiać w okolicach Bogatyni 2 lata temu. Policjanci domyślali się, że w okolicy znajduje się miejsce, gdzie produkowany jest ten narkotyk. Już w marcu zeszłego roku odkryli linię produkcyjną metamfetaminy, narkotyk w stanie płynnym, odczynniki chemiczne i naczynia laboratoryjne. Wtedy zatrzymano 4 osoby, którym postawiono zarzuty wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych. W ostatniej akcji oprócz policjantów CBŚP z Jeleniej Góry i Wrocławia brali udział także policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego i dolnośląscy celnicy. Łącznie do kilkunastu domów weszło o świcie 60 funkcjonariuszy. Zatrzymano kolejnych 11 osób, w tym 2 osoby podejrzane o kierowanie grupą przestępczą. Zatrzymanym postawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i obrotu znacznymi ilościami substancji psychotropowych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 7 zatrzymanych. Mariusz Pieśniewski i Polskie Radio. Ambasadorowie Unii Europejskiej mają dziś zdecydować, czy akceptują wstępne porozumienie w sprawie działań ograniczających emisję dwutlenku węgla. Chodzi o zmiany w systemie handlu pozwoleniami na emitowanie CO2. Kompromis osiągnęli wczoraj negocjatorzy krajów członkowskich i Parlamentu Europejskiego. A jest to sprawa kluczowa dla polskiej energetyki opartej na węglu. W wyniku negocjacji ograniczono możliwość korzystania z funduszu modernizacyjnego. Beata Płomecka. Z informacji uzyskanych od unijnych dyplomatów i urzędników wynika, że zapisy porozumienia tak sformułowano, by ze specjalnego funduszu na modernizację węglowych zakładów energetycznych mogły skorzystać jedynie Rumunia i Bułgaria, ale nie Polska. Reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 zakłada też znaczne ograniczenie darmowych pozwoleń. Jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji obawy związane z ambitnymi założeniami wyrażała Polska i głosowała przeciwko, kiedy państwa członkowskie przyjmowały wspólne stanowisko do rokowań z Europarlamentem. Warszawa argumentowała, że ambitne ustalenia będą zbyt kosztowne i spowodują wzrost cen energii. Reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla jest przeprowadzana, by wymusić na firmach zielone inwestycje i by Unii Europejskiej udało się osiągnąć założony cel, czyli zmniejszyć emisję CO2 o co najmniej 40% do 2030 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest kolejny film o rodzinie Beksińskich, teraz dokumentalny. Obraz Beksińscy, album wideofoniczny w reżyserii Marcina Borcharta, ukazuje życie rodziny malarza Zdzisława Beksińskiego głównie za pośrednictwem prywatnych materiałów dźwiękowych i filmowych. 80-minutowy film powstał z ponad 300 godzin materiałów archiwalnych. Film ukazuje przede wszystkim relacje, jakie panowały w rodzinie Beksińskich, wyjaśnia Marcin Borchardt. Bardzo mocno zbliżamy się do Beksińskich, że to nie jest film o malarzu, to nie jest film o Tomku Beksińskim radiowcu, to jest film o Zdzisławie Beksińskim i jego relacji z synem. Robi się człowiekiem, który w jakimś tam sensie traci kontakt z rzeczywistością. Oczekiwałam od ciebie trochę miłości. Znaczy ja zostałem wyprodukowany po to, żeby spełnić określoną rolę w napisanym scenariuszu. Reżyser dodaje, że choć film ukazuje rodzinę Beksińskich i postać artysty, to zarazem jest to uniwersalna opowieść o kłopotach, jakie dotykają tysiące polskich rodzin. Z jednej strony mamy wybitnego artysta, a z drugiej strony ma takie same problemy życiowe jak zdecydowana większość Polaków. I rzeczywiście widzowie przeglądają się w historii rodziny Beksińskich, doszukując się tam odbicia własnego życia, które najczęściej, na szczęście, nie jest tak tragiczne. Zdzisław Beksiński został zamordowany w 2005 roku. Jego żona zmarła kilka lat wcześniej, zaś ich syn Tomasz popełnił samobójstwo. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Dziś przekonamy się, jak wygląda reprezentacyjna rzeczywistość bez Roberta Lewandowskiego. W towarzyskim meczu przeciwko Urugwajowi nasza kadra będzie musiała sobie radzić bez kapitana. I tak tę sprawę komentuje Adam Nawałka. Robert Lewandowski jest wybitnym zawodnikiem, nie do zastąpienia. Tutaj nie ma się co czarować. Będziemy próbować pod względem personalnym innego ustawienia, jak i też poprzez obowiązki, poprzez zadania nałożone na innych zawodników grać tak, aby drużyna wyglądała jak najlepiej. Nie tylko my martwimy się nieobecnością Lewandowskiego. Grający na co dzień w Atletico Madryt Diego Godin też chciałby go widzieć na boisku. Dla nas byłoby lepiej, gdyby zagrał. To kapitan, gracz wybitny, a my chcemy walczyć z najlepszymi, bo chcemy się jak najlepiej przygotować do Mistrzostw Świata. Wielka szkoda, że nie wystąpi. To świetny napastnik, a ja lubię grać przeciwko takim. To sprawia, że i ja podnoszę swój poziom i staję się lepszym piłkarzem. Mecz z Urugwajem na PGE Narodowym od 20:45. Zapraszamy na relację na naszej antenie i dodam, że poza Lewandowskim dziś nie wystąpi też narzekający na lekki uraz Michał Pazdan. Przed naszą reprezentacją mecze towarzyskie, za nami dwa pierwsze spotkania barażowe o ostatnie wolne miejsca na Mistrzostwach Świata i wygląda na to, że sprawę już przed rewanżem załatwili Chorwaci. Wygrali z Grekami 4-1 i ciężko sobie wyobrazić, żeby roztrwonili taką przewagę. Blisko mundialu są też Szwajcarzy. Co prawda pokonali Irlandię Północną tylko 1-0, ale na wyjeździe i u siebie nie powinni wypuścić awansu z rąk. Teraz koszykówka i zwycięstwo w NBA Washington Wizards. 111-95 z Los Angeles Lakers. Marcin Gortat znów wypadł przeciętnie. Rzucił 8 punktów i zaliczył 5 zbiórek i zostajemy za oceanem. Podobno ciut bliżej do wyczekiwanej przez kibiców boksu walki Antonego Joshua z Deontayem Wilderem. Po kilku wcześniejszych słownych utarczkach przedstawiciele Amerykanina i Brytyjczyka spotkali się w Nowym Jorku, aby porozmawiać o pierwszych konkretach ewentualnego starcia. Według wstępnych ustaleń pojedynek miałby się odbyć latem na stadionie Wembley w Londynie. Wcześniej obaj bokserzy mają stoczyć po jednym starciu. Jeżeli zakończą je zwycięsko, to Wilder i Joshua rywalizować będą o 4 najważniejsze pasy królewskiej dywizji. Tak będzie, jeżeli rzeczywiście wcześniej dojdzie do walki Anthony Joshua z Josephem Parkerem, mistrzem WBO. Media w Stanach Zjednoczonych podkreślają, że przedstawiciele obu bokserów są dobrej myśli i wspólne negocjacje co do organizacji pojedynku zakończą się pozytywnie. Z Miami, Jan Pachlowski. I tą informacją kończymy sport o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Dziś chmury i słaby deszcz niemal wszędzie, wysoko w górach popruszy śnieg i tam synoptycy zapowiadają również porywisty wiatr. A termometry pokażą od 6 stopni na Podlasiu i Podgórzu i Pogórzu do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Dodajemy soundbary do telewizorów. Sprawdź sobie prawdziwe kino w domu. Kupując jeden z wielu modeli telewizorów, soundbar tej samej marki dostaniesz w zestawie. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc.

On jest wygodny, ten tunel, bo tam się podobno pracuje, ale tego z zewnątrz nie widać, więc nie wiadomo, co tam się dzieje. Tak. Po Stycznej do tego leci to metro, co to ma być, proszę pana. Ostatnio jakieś rury potrzaskały. No, fatalna sprawa, to w ogóle się poruszać nie można. Przede wszystkim ja chciałem panu przerwać w sposób zasadniczy i radykalny. A mianowicie pan użył słowa kataklizmy. Tak. Proszę pana, to jest takie sianie niepokojów, takie nie wiadomo co. Niech pan się spojrzy na to z innej strony. Proszę pana, w przeciągu prawie 2 tygodni udało nam się zrobić 2 największe baseny pływackie na świecie. Gdzie? Jak to gdzie? Jeden na Mokotowie, bo metro, tam ta tarcza, tak, co tam pod ziemią chodzi, te 2 metry wjechała na dobę, w jakąś rurę. Wjechała. I rozwaliła tą całą rurę i zalało pół Mokotowa. I tu jest ciekawostka jedna taka, którą nawet się zastanawiam. Przecież ta rura, która została uszkodzona... Ona tam była. Tak, ona tam była i były plany tej rury. Ale jej nie było na tych planach, wie pan. Ona tam była nielegalnie, ta rura. W tym miejscu, bo ona była na planach, ale ona była pół metra dalej. Ale proszę pana, to jest dobry rejon, aleja niepodległości, blisko tam różne centralne urzędy, to musiało być legalne. Tak? To była legalna rura, proszę pana. I legalnie na planie też. Legalnie na planie. Ktoś po prostu do tego planu nie zajrzał, bo rzecz polega na tym, że, wie pan, to co pan mówi o kataklizmie, że wszystko my budujemy, to nie jest kataklizm, to jest nasza po prostu normalna Polska. Proszę pana, gdyby rzecz była normalnie do zrobienia. Nie, my robimy coś robić wspaniałego. Coś takiego na pełny fajer. Wyremontować normalnie jeden most, no bzdura. No, kto by na to zwrócił uwagę? A tu wszystko od razu. Coś się dzieje. A że przy okazji coś nie wychodzi, no tak jak no, tak, ta, z tym metrem i z tą rurą tam, no, no pękło. Tak, ale póki co ja doliczyłem się jednego basenu, bo no, bardzo zainteresowany pan, jestem, bo w Warszawie jest basen, mało, tak? A drugi basen na tych siekierkach. Aha, to pan mówi. Ja się zastanawiam tylko nad jedną rzeczą, że do tej pory nie wiemy, kto w tą rurę trafił. To przecież nie sama tarcza trafiła, tylko jakiś człowiek kazał to wiercić. No teraz, niewątpliwie. Tak samo nie wiemy, kto wyprodukował te rury na siekierkach. One leżały tam podobno 14 lat. No, każda rura ma prawo w pewnym momencie pęknąć. No, takie jest prawo rury, tak? Oczywiście. Dobrze mówię? Tak, tak, no, tak. Więc jaka huta wyprodukowała tą rurę? Kto tą rurę położył? W jaki sposób? Czy ta rura pękła sama z siebie? Jedna rzecz mnie pocieszyła, bo wyczytałem w oświadczeniach jakiegoś głównego specjalisty od specu, czyli od tego ogrzewania, że ta rura poszła po szwie. Aha. Równiutko po szwie. Aha. Wie pan, te rury mają takie szwy. Ale więc one... nie jest wykluczone, że ten szew był źle zaszyty, to znaczy zaspawany. Po prostu ja bym chciał wiedzieć. No nie to, żebyśmy chcieli od razu jakiś tam głów, stanowisk. Pan, bo przecież pan nie pan, jest kiedy... żadnej krwi po proszę prostu, pana. Chciałbym, żeby nasze życie stało się jakieś bardziej osobowe. Żebyśmy się mogli zaprzyjaźnić, zrozumieć. Pójść do tego człowieka, pójść zrozumieć, spytać, powiedzieć, stary, tak? Ja cię rozumiem. No rzeczywiście tak, ci nawaliło. Wyszło, no prawda, nie tak. Wyszło, no ale tak. Może następnym razem ci wyjdzie. Nie martw się. No właśnie. Ma pan rację, w ten sposób bylibyśmy wszyscy tak bliżsi sobie, wzajemnie lepiej byśmy się znali. Ale mnie w tej chwili interesuje inna rzecz. Zbliżamy się do zimy, proszę pana. Te rury, niezależnie od tego, czy wiemy, czy nie wiemy, trzaskają, a spec nie nadąża, nie nadąża. Więc po pierwsze, zima powinna być taka, wie pan, zasadnicza. Ostra zima. Nie, nie, to jest nie, wykluczone, ostra. Bo jesteśmy przygotowani według oficjalnych oświadczeń do zimy średniej. Ale proszę i pana, inna nie wchodzi w rachunek. Ale proszę pana, rura nie dżdżownica. Rura nie dżdżownica. Jak będzie ostra zima, to ją raz ściśnie i ona potrzyma, nawet pęknięta. A jak będzie taka z wahaniami temperatur, to na raz się skurczy, raz rozpręży, raz się skurczy, raz rozpręży i spec wariuje, no. Proszę pana, ci ludzie dają siebie wszystko. Niech pan nie wprowadza tu przyrody jakichś dżdżownic do rury. Ci ludzie z tego speca dają siebie wszystko. Przecież im ciągle wszystko pęka. Pan ma rację. Może by było dobrze, gdyby pękła wreszcie ta ostatnia rura i byśmy mogli zacząć budować te rury od nowa. Tak było 28 lat temu, uśmieli się państwo. No tak, bo to wielowątkowa rozmowa. Niestety wiele z tych zjawisk się wciąż mamy z nimi do czynienia, bo w tym pogoni za budowaniem często zaniedbywana jest kwestia jakości. I także staranności. No tutaj wyraźnie zabrakło. A przede wszystkim odpowiedzialności, bo tak jak tutaj była mowa, żądanie autorów tych różnych dokonań od rur, które powstawały w hutach, do decyzji, kto wydał, one się powtarzały, chociaż przy budowie kolejnej nitki metra w Warszawie. Tak, pamiętamy. I tam też podobnie, mimo planów, mimo wiedzy ktoś podejmował decyzje, które powodowały, że trzeba było ewakuować mieszkańców z bloków. Także... I wszystko na fali entuzjazmu budowlanego. Czyli mamy jednak pewną konsekwentnie tradycję systemową, także to chyba tylko się fasada zmieniła, jak widać, bo reszta jest tak, jak była. Pani profesor, budujemy nowy dom? Budujemy nowy dom, tylko oby tej budowie, tego typu entuzjazmowi budowlanemu, budowniczemu towarzyszyła większa staranność. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury plą do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom. Już dość narzekań i gderań, i tylko chciej, i tylko spójrz, jak rośnie w krąg. Muranów, mirów, mokotów, żerań, wspólne dzieło naszych rąk. Więc chodź i zakaż rękawy, do ręki kielnie bierz i stawaj z nami tu. Bo to dla niej, dla naszej Warszawy, tak codziennie, tak bez tchu. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom. W środę, proszę państwa, Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Tak długo jeszcze będzie, pani profesor? No, trzeba powiedzieć, że kwestia stóp procentowych to jest problem ogólnoświatowy, bo od pewnego czasu jest tendencja do utrzymywania się niskich stóp procentowych i w związku z tym powstaje problem i dla banków, i dla stymulowania gospodarki. Czyli można powiedzieć, że to narzędzie, jakim są stopy procentowe, się stępiło. Stępiło i coraz trudniej jest oddziaływać na gospodarkę poprzez politykę monetarną. I ja rozumiem powściągliwość Rady Polityki Pieniężnej, która no, jeszcze teraz nie dostrzegła potrzeby podniesienia stopy procentowej, bo podniesienie stopy procentowej oznacza droższe kredyty, a specjalnego szału kredytowego nie ma, w gospodarce, bo jeżeli chodzi o mieszkaniową sytuację, to tam jest dość duże ożywienie, ale przedsiębiorstwa nie palą się specjalnie do zaciągania kredytów. Panie Andrzeju, tymczasem banki minimalnie podnoszą oprocentowanie depozytu. Tak, bo obywatele coraz częściej uciekają w kierunku różnych funduszy otwartych, zamkniętych, inwestują, co warto podkreślić, w mieszkania i to za żywą gotówkę, czyli nawet obywają się bez jakiejkolwiek tutaj chęci pójścia do banku, tylko warto zauważyć, że mamy bardzo długie doświadczenia z tym, że stopy procentowe tak naprawdę nie są w stanie być tą czarodziejską różdżką, o którą czasami w Polsce się walczy, jak się pamięta historię przeciągania linii między Ministerstwem Finansów a właśnie Narodowym Bankiem Polskim o sterowanie gospodarką za pomocą stóp procentowych, bo przecież w Japonii od już dawna są ujemne stopy procentowe i jakoś to też... Ale to też nie działa. Kiedyś prezes Europejskiego Banku Centralnego, którego tam próbowano zmusić do obniżenia stóp procentowych, powiedział, że to nie w stopach procentowych Europa ma problem, zwłaszcza strefa euro, tylko w innych stopach podatkowych. Także niech rządy się wezmą za obniżanie podatków, a jemu dają święty spokój. Pani profesor? No nie, ta teza pana Sadowskiego o obniżaniu podatków pobrzmiewa już długo, tylko trzeba wobec tego pokazać kraje, które mają wysokie podatki, a dobrą gospodarkę. Wystarczy tu wskazać na kraje skandynawskie. Ale Szwecja jest krajem, który przeprowadziło w ciągu ostatnich kilkunastu lat największą obniżkę podatków na świecie. Warto to zauważyć. A jak nie ma tych obniżek, to jak widać po kolejnych ujawnieniach przez dziennikarzy, firmy sobie same znajdują miejsca, gdzie płacą niższe podatki. Kolejne rejestry, łącznie z Królową Brytyjską, pokazują, że można płacić niższe podatki. Pana teza ciągle wygłaszana o niskich podatkach nie uwzględnia faktu, że nie ma na świecie dowodu, że jak są niskie podatki, to biznes natychmiast bierze się za inwestycje. Nie ma takiego dowodu. Gdyby Winston tak było, Churchill... to kraje skandynawskie by się nie rozwijały tak jak się rozwijało. I w związku z tym, zanim zaczniemy mówić o tym, żeby były niższe podatki, to zastanówmy się, czego chcemy od państwa. Czy chcemy, żeby państwo finansowało edukację, czy nie? Ale czy chcemy, nie państwo, żeby finansuje, państwo to finansowało? My finansujemy, bo państwo nie ma żadnych pieniędzy, ma tylko nasze pieniądze. Przecież państwo, mając mennicę, no tylko drukuje pieniądze, no ale to są nasze pieniądze, bo to my naszą pracą je wypracowujemy. Tak, bo państwo to jest umowa społeczna i na coś się umawiamy. Na to, żeby była odpowiednie bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, edukacja i tak dalej. I jeżeli chcemy, żeby to było na należytym poziomie, tak samo obsługa nasza administracyjna, biurokratyczna, to trzeba za to płacić. Za dobrą jakość trzeba płacić. Nie mamy pieniędzy. I teraz, jeżeli pan proponuje obniżkę podatków, to od razu niech pan powie, z czego ma państwo zrezygnować, jeśli chodzi o finansowanie sfery publicznej. Dobrze, nie można mówić jednego, nie mówiąc drugiego. Proszę zauważyć, że jeżeli nie mamy dzisiaj pieniędzy na zdrowie, na lekarzy, na lekarstwa. A pan proponuje obniżkę podatków. Nie, to tym bardziej nie będziemy mieć na lekarstwa plus jeszcze biurokrację, która tym zarządza. Taka jest logika, że jeżeli nie mamy na jedno, to dlaczego mielibyśmy za pośrednictwem biurokracji, która bierze bardzo dużą część z tego, mieć jeszcze z tego tytułu więcej? Jest przebrzmiała piosenka, nie proszę pana. Przebrzmiała, bo Szwajcarii jednak obywatele w referendum odrzucili możliwość powstania państwowej służby zdrowia, bo wolą mieć prywatną bez pośrednictwa rządu. Panie profesor, pieniądze to nie wszystko. No właśnie, o tym mówimy, że pieniądze to nie wszystko, tak. Do ideału za daleko, tysiąc, a może więcej lat. Chociaż posuwasz pełną parą, w kieszeni drobny mak. Wielka wygrana ci się marzy, naiwnie wierzysz w jakiś cud. Ułożyłbyś się nawet z diabłem, byleby zgarnąć łup. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak. Czasami boli egzystencja i wszystko idzie bardzo źle, bo trudno nalać do naczynia, które ma dziurę w dnie. Myślisz, że forza ci załatwi kluczyk do złotych raju bram. Tymczasem może się okazać, że w raju jesteś sam. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, tak jak bliźniaczy brat. Czy Chopin to marka? Uważam osobiście, że jak najbardziej. Dyrektor Narodowego Instytutu imienia Fryderyka Chopina, dr Artur Szklener, przypomina, że wizerunek kompozytora jest chroniony i rozsławia nas na całym świecie. Anna Rokicińska. Chopin jest naszą najlepszą i najbardziej rozpoznawalną wizytówką. Co do tego nie mamy najmniejszych wątpliwości. Przez ostatnie dziesięciolecia był wskazywany obok takich ikon polskości jak Jan Paweł II czy Lech Wałęsa. To wspaniała, może niekoniecznie bym użył słowa marka, chociaż rzeczywiście również używamy jako Polacy Chopina jako marki. To również wspaniały przekaz na temat najlepszych cech nas Polaków. Bardzo ważnym zadaniem dla nas, dla naszego pokolenia jest właśnie jak najbardziej w większym stopniu podkreślać tę sztukę, tę muzykę i jej wartość. No marka w tej chwili jest mocna, aczkolwiek nie jest oczywiście w czołówce. Dr Barbara Mróz-Gorgoń, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Bo jak przyjrzymy się wszelkim rankingom, to już od paru lat w czołówce nie jest zdecydowanie. I zrobiłam badania na studentach z zagranicy. I powiem szczerze, bardzo mnie serce rozbolało, że w ogóle się okazało, że rozpoznawalność jest bardzo słaba. Mało tego, okazało się, że większość z nich postrzega tę markę jako markę nie polską, tylko przede wszystkim francuską. Wiedząc i mając porównanie z innymi markami, które tu można porównać i zresztą ja w swoim artykule odwołuję się do marki Mozart, no to serce boli, mówiąc kolokwialnie, że w tej chwili tak Chopin nie wygląda jak i Mozart i nie jest tak mocnym, a mógłby być nieprawdopodobnie mocnym nośnikiem jako marka narodowa, jako też marka, która za sobą niesie gdzieś w tle tę polskość. Ja mam taką obserwację, że jak Japończyk czy Koreańczyk wysiądzie na lotnisku Fryderyka Chopina, to pierwsze co robi to zdjęcie właśnie z tą tablicą pamiątkową, a potem już tylko szlakiem Chopina po Warszawie i okolicach. To jest prawda. Chopin, jego spuścizna, jego miejsce w polskiej kulturze dla wielu turystów, zwłaszcza z Dalekiego Wschodu, jest głównym celem. Wydaje mi się, że sporo jeszcze jako Polacy mamy do zrobienia w celu wykorzystania tego faktu i stworzenia z prawdziwego zdarzenia oferty tak zwanej turystyki kulturalnej. Nie tylko w samej Warszawie, ale w regionie Mazowsze i w samej Polsce. Natomiast jest to bezsprzecznym faktem obserwowanym już od wielu, wielu dziesięcioleci, że zwłaszcza dla wielu krajów z Dalekiego Wschodu Chopin jest nie tylko symbolem polskości, ale celem wręcz możemy powiedzieć pielgrzymek. Obserwujemy to i w Żelazowej Woli, obserwujemy to w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, obserwujemy to w szczególnym nasileniu w czasie konkursów chopinowskich co 5 lat w Warszawie, ale też w czasie corocznych festiwali Chopin jego Europa. Przychodzi tutaj na myśl trunek. Po drugie, gdzieś wyczytałam, że jest jakaś linia ekskluzywnych perfum. Gdzie, na jakich polach ta marka mogłaby jeszcze coś zyskać? Wydaje mi się, że ten początek i ta linia perfum jak najbardziej jest dobrym początkiem. Widziałabym na pewno na półce z dobrami luksusowymi. Nie chodzi tylko o kosmetyki, ale tutaj oczywiście przede wszystkim. Muzyka działa na zmysły. W tych zmysłach szukałabym tych produktów. Fantastycznie, że radio zaczyna. Polskie Radio Chopin. Czy spodziewa się pan tutaj najazdu wycieczek na przykład z Japonii? Kto wie, to nie jest wykluczone. Dyrektor Polskiego Radia Chopin Marcin Gmyz. Miejmy nadzieję, że coś takiego nastąpi z Japonii czy z Chin, gdzie Chopin jest też niezwykle popularny, ale przede wszystkim myślę, że choćby charakter tego radia, jego multimedialność, cyfrowy profil, miejmy nadzieję, będzie przyciągał do polskiej muzyki młodych odbiorców. Zresztą to będzie muzyka klasyczna, nie tylko podawana w sposób taki tradycyjny, ale często też lżejszy w przeróbkach jazzowych czy DJ-skich. Myślę, że zdecydowanie dobra luksusowe po pierwsze, czyli moda również. Wydaje mi się, że możemy iść tym trendem Mozarta i pewne naśladownictwo tutaj byłoby wskazane, wszelkiego rodzaju słodycze, no trunki też inne, bo to przecież nie tylko te najmocniejsze muszą być, ale też likiery. Myślę, że chętnie byśmy w Sylwestra wszyscy pili szampana Chopin. Pod warunkiem, że nie nazywałby się szampan. Mógłby się nazywać impromptu. Chopin bardzo lubił i też było zawsze wybuchowe w jego wykonaniu. Tę relację przygotowała Anna Rokicińska. Możemy handlować Chopinem? No, myślę, że tutaj był wątek azjatycki poruszany i szczególnie właśnie Azjaci uwielbiają Chopina. Ja, jeżeli ktoś był w Singapurze, to trudno tam nie zauważyć, w tym najpiękniejszym parku, ogrodzie botanicznym w Singapurze jest piękny pomnik Chopina, który powstał zresztą staraniem i we współpracy z polskimi służbami, instytucjami dyplomatycznymi. I ten pomnik jest oblegany, to jest taki fortepian i za fortepianem siedzi Fryderyk Chopin i nuty. Więc na pewno jest ogromna przestrzeń do wykorzystania tej marki i za mało, w zbyt małym stopniu jest wykorzystana. Należy sprzedawać markę Chopin i skoro Azjaci, a zwłaszcza Japończycy piją swój ulubiony trunek, to dlaczego nie miało być sake właśnie marki Chopina? Stąd bez wątpienia takie właśnie produkty by się przyczyniły jeszcze do większej popularyzacji, bo jak będziemy tylko sami trzymać markę, to jak widać ta marka powoli zanika w świadomości świata także. Pani profesor, co w takim razie zagramy teraz? No właśnie tu był też taki wątek poruszany, żeby popularyzować twórczość, dzieło Chopina nie tylko poprzez klasyczne wykonania, ale poprzez różnego rodzaju przeróbki. Dlatego ja proponuję piosenkę Romantyczność. Romantyczność, tak. Romantycznie to pojmować tylko tak, jak pojmuje niebo ptak, drzewa wiatr. Romantycznie znaczy kocham ty i ja, znaczy Chopin wielki gra, pocałunki, bicie serca i akordy. Kocham świat, za ta słoność szarki, choć nie zawsze umiem żyć w uśmiechu. Kocham świat, gdy przychodzi mi na myśl, może kiedyś go zabraknie i ostatnie z moich pragnień, z moich marzeń się nie spełni. Romantycznie to jest szukać nowych praw, to jest zdobyć jedną z gwiazd, niech rozpali świat. Romantycznie znaczy gorycz trudnych chwil, znaczy tysiąc przebyć mil, by odzyskać, by przebaczyć, by zapomnieć. Kocham świat, za uczucia pierwszy szał, choć wspomnienie młodych lat, radości żal. Kocham świat, Fryderyku powiedz sam, ile szczęścia można znaleźć, albo wcale żadnych pragnień, żadnych marzeń, co się spełnią. Romantycznie to jest wierzyć w urok chwil, to w porywie szukać sił na zwyczajne dni. Romantycznie znaczy więcej niż ty sam, niż zrozumieć prost się da, nieprzytomnie, nierozsądnie, romantycznie. Kocham świat za zasłoną szarych dni, choć nie zawsze umiem żyć w uśmiechu ty. Kocham świat, Fryderyku, jak i ty, lecz tak nigdy nie wyrażę tej miłości, tyle pragnień, tyle marzeń, niech się spełnią. Stopa bezrobocia w październiku to 6,6%. Ciągle spada, spada. Pani profesor. No, to jest właściwie już rynek pracy bez bezrobocia, bo ta stopa zbliża się do bezrobocia naturalnego, 4-procentowego. Czyli pracodawcy, dla oczywiście poszukujących pracy, to jest dobra wiadomość, chociaż jeszcze ciągle ponad milion ludzi jest rejestrowanych jako, są rejestrowani jako bezrobotni. Natomiast dla pracodawców to oznacza trudne czasy. I w związku z tym, tym bardziej pilna jest kwestia odpowiedniego kształtowania rynku pracy. Jak wiadomo, społeczeństwo się starzeje, przybywa ludzi w wieku senioralnym, I jeszcze w dodatku, moim zdaniem, niefortunna decyzja o skróceniu wieku emerytalnego na to się nakłada. Czyli istotne jest zagospodarowanie potencjału, jaki reprezentują seniorzy. Czyli to wymaga odpowiedniej polityki kształtowania rynku pracy. O czym w poprzedniej audycji też mówiliśmy. Tak. Andrzej Sadowski. Trzeba pamiętać, że to bezrobocie nie istnieje w takich miejscach jak Warszawa i wiele innych dużych aglomeracji, ale są regiony w Polsce, gdzie ono jest nadal dwucyfrowe, czyli podawanie takiej uśrednionej stopy jest mylące, zwłaszcza, że gdyby Polacy z zagranicy zareagowali na hasło powrotu do kraju, to nie byłoby dla nich 2,5 miliona miejsc pracy, bo takich możliwości w tej chwili nie ma. Stąd żyjemy w takiej trochę iluzji, że w Polsce statystycznie bezrobocie spada. Są miejsca, jak mówię, którym to wygląda zupełnie inaczej. Zresztą to, co pani profesor przed chwilą też raczyła zauważyć. Ale też się zmniejsza, pamiętajmy, mimo wszystko. Zmniejsza się, bo też mamy do czynienia, co warto też odnotować, że w zeszłym roku, jak Główny Urząd Statystyczny podaje, kolejne 100 tysięcy Polaków wyemigrowało za pracą za granicę. Także to nie jest tylko kwestia pracy jako takiej, tylko Polacy mają bardzo duże ambicje, jeżeli chodzi o kwalifikacje, które nie zawsze są w stanie tu na miejscu w Polsce realizować. A jednocześnie całe branże w tej chwili importują pracowników już nie z Ukrainy, tylko przede wszystkim z Białorusi, gdzie jednak kwalifikacje są znacznie wyższe i standardy pracy też. Chociażby do Na Białorusi i Ukrainie standardy pracy są niższe. Nie, na Białorusi, mówię, są wyższe niż na Ukrainie. Chodzi o porównanie akurat z dotychczasowym kierunkiem obecności pracowników dodatkowych. Ale ściągamy też ludzi z krajów azjatyckich. Ale to już robią firmy które tak. są poza polską jurysdykcją i się wtedy okazuje, że tacki pracownik właśnie z Chin pracuje w bardzo zaskakujących jak na polskie jednak prawo warunkach i polskie państwo nawet tego nie jest w stanie wyegzekwować. Ale tak czy inaczej Polska, jeżeli by się rozwijała we właściwym dla siebie tempie, to mielibyśmy do czynienia to, co miało miejsce w Niemczech w latach 60. i 70., że gwałtownie musiano sprowadzać pracowników z Jugosławii i Turcji, bo było ujemne bezrobocie. Zresztą ujemne bezrobocie jest w wielu miejscach w Europie tak naprawdę. Realne bezrobocie, gdzie ludzi naprawdę szuka się do pracy cały czas. Pani profesor, czyli staruszek to wszystkiego. Nie, tak, dlatego, że jeżeli nie wykorzystamy potencjału tego ludzi starszych, których, tak jak powiedziałam, przybywa, to będą te problemy ze zdobyciem należytych pracowników przez... Ale obywatele nie poszli na emerytury. Proszę zauważyć, jak mało osób poszło na emeryturę, bo jednak praca daje więcej możliwości niż emerytura. Staruszek do wszystkiego jest niezawodny w skutkach. Staruszek do wszystkiego, do domu i ogródka. Na zimę i na lato, do miasta i na wieś. Staruszek za opłatą korzyści może nieść. Staruszek czar, staruszek sznyt, staruszek dar i szczyt. Staruszek sen, staruszek port, staruszek tlen i tort. Oszczędzaj więc na niego, do niego w życiu dąż. Staruszek do wszystkiego opatrznościowy mąż. Klub za mężczyzn to ryzykowna dróżka. Dlatego znajdzie szczęście najłatwiej u staruszka. W Rigwedy księdze trzeciej powiada dobra wróżka, że nieraz zamiast dzieci lepiej jest mieć staruszka. Jeżeli staruszek ów jest czysty oraz drów. Staruszek do wszystkiego to niecodzienna gratka. Do odgarniania śniegu, do podlewania kwiatka, do zupy nastawiania, do zabawiania pań, do wyfroterowania i do wymiany zdań. Staruszek czyn, staruszek zysk, staruszek klin i błysk, staruszek brat, staruszek dłoń, staruszek kwiat i woń. On da ci czego nie da, z kimkolwiek innym traf, więc zastaw coś lub sprzedaj, staruszka sobie spraw. PKO Bank Polski zapewnia młodym ludziom planującym pracę analityczną możliwości wyjątkowego w tej branży rozwoju. Naszym gościem jest teraz pan Łukasz Chunika, dyrektor Biura Ryzyka Kredytowego klienta MŚP. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jaką pracę gwarantujecie młodym ludziom? Szukamy ludzi bardzo ciekawych, ciekawych świata, takich, którzy pomagają nam rozumieć rzeczywistość, taka jaka jest, ze względu na to, że przygotowujemy się do dużego skoku cyfrowego, potrzebujemy tak naprawdę całego tabunu ludzi, którzy rozumieją rzeczywistość i potrafią zadawać pytania, które i potrafią na nie odpowiadać na podstawie danych i analizy danych, na przykład analizy danych o charakterze big data, czyli tej wysokowolumenowej. Tabun to znaczy ile miejsc pracy? Tabun? Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że potrzebujemy 10 czy 15. Na pewno potrzebujemy, wydaje mi się, że to są setki osób, które będą natywnie, czyli tak jakby, czyli będą miały we krwi, tak jak my mamy we krwi, czy naszym DNA jest analizowanie danych. Będą pomagały nam właśnie zrozumieć rzeczywistość i zadawać ciekawe pytania. Ja może posłużę się jednym przykładem, żeby nie być bardzo gołosłownym. Proszę. Wszyscy znamy takie powiedzenie, że kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Ten prawda? Się nie wysypia. Ten się nie wysypia. Ale my możemy odpowiedzieć sobie dalej. Czy to się potwierdza jakby na danych? Oczywiście tak. Sprawdziliśmy to. Kto wcześniej korzysta z serwisów społecznościowych, im wcześniej rano, tym jego ryzyko jest wyższe. To znaczy, jeżeli ktoś się budzi o 3, 4, 5 nad ranem i zaczyna korzystać z serwisów społecznościowych, czy korzysta z serwisów bankowych, jego ryzyko jest 4-krotnie większe niż kogoś, kto budzi się o 7, 8 rano i spokojnie jedzie do pracy. I szukamy takich ludzi, którzy są w stanie zadawać i odpowiadać na takie pytania na podstawie danych, które posiadamy. Bank współpracuje z uczelniami. Tak, tak. Które to są? Oczywiście to są uczelnie, które dysponują kierunkami technicznymi, czyli lub ilościowymi, takim jak SGH, jak Politechnika Warszawska. I w ramach tej współpracy, ta współpraca jest wielotorowa. Przede wszystkim staramy się generować takie projekty dla studentów, które możemy potem wykorzystać w bankowości, a im dać tak naprawdę jakiś kawałek takiego zrozumienia tego, jak działa bankowość, jakich ludzi tak naprawdę potrzebujemy. Ta współpraca jest też dość ciekawa w innym wymiarze. My staramy się, zdefiniowaliśmy ostatnio sobie dedykowane studia podyplomowe dla naszych pracowników, których z jedną z najlepszych uczelni, jeszcze nie powiem która, bo umowa jest jeszcze podpisywana, ale zdefiniowaliśmy tam plan nauki, tego czego nasi pracownicy mają się nauczyć, tego jak wyrównamy sobie tą wiedzę. I dzięki temu budujemy tą współpracę, bo chcemy mieć wpływ na to, jakich ludzi kształtują uniwersytety. Rozumiem. Dobrze, tak praktycznie. W tej chwili słuchają nas młodzi ludzie, studenci SGH na przykład. Co mają zrobić, żeby dostać tę pracę? Najlepiej, jeżeli są świetni narzędziowo, to znaczy potrafią, znają metody statystyczne, znają narzędzia, które są szeroko teraz dostępne, bo rynek się bardzo mocno otworzył w tym temacie. I gdzie mają się zgłosić? Mają się zgłosić do nas, na Akademię Analityk, na przykład na Akademię Analityka. Co roku, raz w roku lub częściej prowadzimy nabór do Akademii Analityka, w której właśnie te projekty są realizowane, w ramach których są realizowane. I najlepiej tą drogą, bo wtedy trafią do tego miejsca, które właśnie jest najbardziej teraz na jest topowy, czyli tak naprawdę do tej analityki wielkowolumenowej. Super. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Łukasz Chunika z PKO BP. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, ja chciałam jeszcze jedną sprawę dodać, bo miałam okazję zwiedzać Centrum Obsługi Klientów w Lublinie. I to, co jest tam charakterystyczne, to przynajmniej to było wtedy, kiedy ja byłam, to jest umiejętne łączenie pracy ludzi starszych i tych właśnie młodych, świeżo pozyskiwanych. I to daje niesłychanie korzystne efekty synergiczne. Przynajmniej tak szefowa tego centrum to podkreślała. I to jest jeszcze nawet bankowość, czyli dziedzina, która wymaga bardzo nowoczesnego podejścia, daje szansę na zagospodarowanie seniorów. Proszę państwa, co się dzieje z naszym węglem? Elektrownie narzekają, że go nie ma, że drożeje. Co to będzie? Skoro elektrownie należą do rządu, kopalnie też należą do rządu, to nic dziwnego, że tego węgla nie ma. Mówiąc już trochę żartobliwie, jeżeli polskie elektrownie mają większe moce do przerobienia, a polskie kopalnie nie są w stanie tego dostarczyć, to żaden problem, żeby wziąć węgiel od naszych sąsiadów z jednej czy z drugiej strony geograficznej, no bo bierzemy. Tam węgiel jest. No ale jak widać, były ostatnio różne podejmowane akcje restrykcyjne, aby właśnie tego węgla z zagranicy nie brać, żeby dać szansę kopalniom należącym do rządu, które z tej szansy, jak widać, specjalnie nie korzystają. Pani profesor? No to jest kwestia też właśnie polityki gospodarczej i jeżeli Polska na węglu stoi i teraz istotna jest jakaś przejrzysta polityka energetyczna i takiej polityki energetycznej przejrzystej w gruncie rzeczy wciąż nie ma, a to się odbija na kopalniach, bo z jednej strony się kopalnie zamyka, z drugiej strony okazuje się, że węgla nie ma. Znaczy, że węgiel jest potrzebny, prawda? Że węgiel jest potrzebny, więc tak, to pokazuje brak jakiejś przejrzystej polityki i istotne jest też to, że kopalnie, które jeszcze niedawno były pod presją, że będą zamykane, czy ryzyko, że będą zamykane było duże, no nie inwestowały. Wielkie hałdy węgla. Tak, bo miały nadwyżki węgla. Nie inwestowały, a nieinwestowanie zawsze jest kosztowne dla każdego przedsiębiorstwa i gospodarki. I akurat górnictwo, żeby wykorzystało należycie swój potencjał, wymaga inwestycji w nowoczesne technologie, bo bez tego ta praca w górnictwie staje się mało atrakcyjna. Atrakcyjna, ciężka i niebezpieczna. I dlatego istotna jest taka dobrze przemyślana polityka, jeśli chodzi o rozwój tej branży. Ale polityka powinna polegać na jednym, mianowicie, że rząd wycofa się z prowadzenia kopalń, bo jak widać robi to nieudolnie i nieumiejętnie. Jest bardzo dużo wniosków o budowę nowych inwestycji właśnie w górnictwie przez prywatne firmy z całego świata, od Australii do też firm niemieckich, tylko właśnie widać, że jest możliwość zyskownego produkowania węgla pod warunkiem, że nie będzie robił to rząd, bo rząd do tego się nie nadaje, żeby prowadzić kopalnie węgla. To co, oddajemy głos? No ja bym chciała poprosić o taką piosenkę, którą pan Maleńczuk zadedykował górnikom na Barbórkę. Piosenka jest niestety smutna, Oli Ola, czyli o tym, jak niebezpieczna jest praca pod ziemią. U nas na kopalni węglem zasypało. Zjechało, cztery wyjechało, oli, oli, olao. Sześciu nas jechało, cztery wyjechało, oli, oli, olao. Stężenie metalu poziom przekroczyło, oli, oli, olao. Sześciu nas jechało, cztery powróciło. I na zakończenie, proszę państwa, powiedzmy o tym, że w sklepach już Boże Narodzenie. Coraz wcześniej.